299, wideorejestrator za jedyne 39 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Jutro w Madrycie rozpoczyna się konferencja klimatyczna ONZ COP25. Kampania Szlaban na ryzyko przypomina o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Co najmniej 24 osoby zginęły w wypadku autobusu wycieczkowego na północy Tunezji. Premier Mateusz Morawiecki jest w Madrycie, gdzie jutro weźmie udział w pierwszym dniu szczytu klimatycznego COP25. Szef rządu ma tam mówić o znaczeniu sprawiedliwej transformacji klimatycznej. W pierwszym dniu konferencji klimatycznej prezydent COP24 Michał Kurtyka przekaże prezydencję Chile, która będzie przewodniczyła obradom. Tym samym zakończy się roczna prezydencja Polski. Na początku grudnia ubiegłego roku minister Kurtyka został prezydentem COP24 na konferencji klimatycznej w Katowicach. Jak sam teraz przypomina, po 2 tygodniach negocjacji udało się przyjąć pakiet katowicki, czyli zbiór zasad i procedur, dzięki któremu porozumienie paryskie może funkcjonować w praktyce. Porozumienie w Katowicach to był ogromny sukces polskiej prezydencji, ale też taki milowy krok na drodze do tworzenia uczciwej, sprawiedliwej, globalnej polityki klimatycznej. Dlatego, że gdyby nie Katowice, porozumienie paryskie podpisane 3 lata wcześniej pozostałoby martwą literą. COP25 to nazwa 25. konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Niewiele ponad miesiąc temu ze względu na masowe protesty uliczne z organizacji szczytu wycofało się Chile. Wówczas ONZ zdecydowało o przeniesieniu konferencji klimatycznej do Madrytu, gdzie będzie jej przewodniczyła delegacja chilijska. Od początku roku w Polsce doszło do 156 wypadków i kolizji na przejazdach kolejowych. 27 osób zostało ciężko rannych, a 53 zginęły. Chcąc ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń w pobliżu torowisk, PKP PLK rusza z kolejną odsłoną kampanii Bezpieczny Przejazd Szlaban na Ryzyko. Tym razem ambasadorkami bezpieczeństwa są kobiety, mówi dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Olsztynie Krzysztof Wałdowski. Kochanie, uważaj na przejeździe. Córeczko, nie baw się na torach. Tatusiu, zatrzymaj się przed przejazdem. Kampania jest nawiązaniem do rodziny, do żony, do córek. Ta kobieta jest tą osobą, która obok siedząc przy mężczyźnie podpowiada mu, aby zachował ostrożność, aby jechał bezpieczniej, aby zwolnił i żeby bezpiecznie dojechać do celu lub do domu. Pośpiech, ignorancja i brawura to najwięksi zabójcy na torach. Kampania Bezpieczny Przejazd Szlaban na Ryzyko ma przypominać wszystkim o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co najmniej 24 Tunezyjczyków zginęło w wypadku autobusu wycieczkowego na północy kraju, podało tunezyjskie Ministerstwo Zdrowia. Autokar przewoził 43 osoby. Resort Spraw Wewnętrznych przekazał, że pojazd spadł do wąwozu na ostrym zakręcie. Na miejsce katastrofy pojechali prezydent i premier kraju. W gmachu Polskiego Radia ludzie ze świata kultury, nauki i sportu namalowali blisko 30 prac w ramach akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Od jutra do 7 grudnia wszystkie obrazy wezmą udział w licytacji. Dochód z całej akcji zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko oraz Fundacji Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach. Sebastian Kawa, pilot, 15-krotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych i wielokrotny rekordzista świata w szybownictwie, namalował renifera ciągnącego samolot ze świętym Mikołajem na niebie, rozdającego prezenty. Powiedział, że pomaganie innym sprawia wielką radość. Tutaj to jest jedna z magii świąt i ja mam nadzieję, że właśnie chciałbym to przekazać w swojej pracy artystycznej, że takie obdarowywanie innych jest czymś magicznym, co nam sprawia przyjemność i jest bardzo pożyteczne. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która również przekazała 2 prace na licytację. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. -1 stopień w Suwałkach, 4 w Poznaniu. Nad morzem do 5 stopni. Wiatr dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może bym się przebrał na Wigilię. Buty wypastował, świeżą koszulę włożył. Nawet golić się nie ma po co. Dla starszych, samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilie.pl. I koszulę czystą bym włożył i buty na glans wyczyścił, gdybym tylko miał dla kogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. W Ognoplast rusza największa promocja roku. Dobieraj produkty, obniżaj ceny. Drzwi, okna, rolety, bramy. Wszystko w zimowej promocji Ognoplast. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na ognoplast.com.pl i poznaj szczegóły oraz regulamin promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5:25. Kłaniamy się Państwu. Audycja nazywa się Minimax i potrwa do północy. Dzisiaj dyżurują dla Państwa Zofia Kruszewska, Grzegorz Zembrowski i ja, Piotr Kaczkowski, przy mikrofonie. Mamy 2 godziny. Ale mamy bardzo obfity program. Zaczniemy od 3 utworów z 3 różnych nowiusieńkich płyt. Ile mają? 2 dni? Tak mniej więcej. 3 różne płyty, 3 różne utwory. Jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, kart z kartami, przy choince pod lampkami idą święta. To żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Krok po kroku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. i proszę bardzo. 20 karp? Czy to jest do uwierzenia? Wszyscy pamiętają pierwszego, drugiego, trzeciego, ale kolejne? Tu są obrazki w środku, w płycie, można przypomnieć sobie i sprawdzić na półce, które z nich były bliżej nas, które mamy, których brakuje. To jest wersja pod tytułem 20 raz, ale jest jeszcze taka sama wersja tego utworu karaoke, jeszcze jest wersja instrumentalna i w ogóle płyta jest pełna powrębek. Święta bez granic 2019 i dobrze, żeby były gdzieś niedaleko państwa. Obiecałem, mam tę płytę 2 dni, ona się ukazała w piątek i obiecałem, patrząc w oczy Kubie Strzyczkowskiemu, który przecież wymyślił tego karpia, w takiej niby zwykłej rozmowie z Markiem Wałkuskim, a może byśmy tak zaśpiewali jakąś piosenkę świąteczną razem, a Marek Wałkuski na to, a tak, taki zdolny jesteś, to napisz. No i Kuba przysiadł, pierwsze miejsce na liście przebojów. Kuba chodził po korytarzu i mówił: jestem autorem tekstów piosenek z pierwszego miejsca. Piosenek, tak niewyraźnie mówił do końca. Piosenek z pierwszego miejsca. Gratulujemy i cieszymy się. Obiecałem Kubie, że powiem ciepło. No, cichutko tak. I Zosi Selwin, która bez niej nie byłoby tych płyt. Więc one są wszystkie w dobrej sprawie. W sprawie ważnej i przy okazji powiem państwu, że patrzę na płytę Pink Floyd The Wall, 40-lecie przed chwilą i my sięgniemy po tę płytę na pewno, ale ten egzemplarz z podpisem Rogera Watersa, ba, na płycie w środku jeszcze jest... jest opisana, ona jest, że to nie jest płyta Pink Floyd. Potwierdza i Nick Mason potwierdza, to nie jest i podpisuje się pod tym. I ja mam tę płytę, ale może niedługo będzie ją miał Kuba, a niedługo może ktoś ją wylicytuje. No i tak. Dobrze, obiecałem 3 płyty, 3 utwory z 3 różnych płyt. Wszystkie dla nas, dla uszu i dla nas bardzo ważne. Teraz następna płyta. Ona jest 3-utworowa. Strona 1, nagranie 3. Złamałam, schowałam wiele danych słów. Twoich snów wybacz, to takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będzie. Pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałeś oślepiony milionami słów. To takie typowe, obowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, No i teraz mogę dopiero powiedzieć pierwszy raz. Płyta z płyty, zespół Obrazki. Ten utwór znają Państwo od dawna, zresztą i inne też, ale płyta mała, malutka, z trzema zaledwie utworami, ukazała się przedwczoraj. Nie wiem, czy ona jest dostępna, ale mogą Państwo zajrzeć do Obrazków albo napisać do nich. Jeżeli będą tylko Państwo pamiętali, że Obrazki pisze się przez S i Q. Obrazki. @wp.pl. To tak można do nich napisać. Płyta się nazywa Hologram. To pierwszy chyba utwór, który Państwo usłyszeli. A potem Do powiedzenia, a potem Nieobowiązkowe. I radosna wiadomość do tej płyty jest taka, że godzinę po tym, jak ona się ujawniła, ta płyta, to ona się znalazła na liście trójkowej. Naprawdę. Na 33, 34 chyba miejscu. Ale jest. I to no, oklaski i radości. Obrazki. Trzyutworowa płyta. Trzecia z tych najważniejszych dzisiaj, którymi otwieramy Minimax. Przy okazji adres do nas ten sam. Minimax@polskieradio, pisane razem, .pl. Dziękuję Państwu za listy, które już przyszły i zapraszam niedaleko klawiatury. To ta trzecia płyta. Czy Państwo mają zapięte pasy? Zanim choćby na centymetr nos wystawisz przed szereg nudnych twarzy, takich samych, dokładnie takich jak twoja. I zanim umrzesz znów, zanim na nic nie warty barykada, znów naiwne serce zostawisz. To pamiętaj, że władza głaszcze tylko te ze swoich dziatek, które ciche i posłuszne palec wsadzisz między iskierkę a dynamit i tym samym caleńki świat zbawisz. I zanim umrzesz znów, zanim na nic nie wartych barykadach znów naiwne serce zostawisz. To pamiętaj, że władza głaszcze tylko te posłuszne, a te nie. tłuste klapsy zbierają. Też muzyka z nowej płyty zespołu Happy Sad. Kopiec mrówek, napisali państwo. A dzisiaj obok siebie w Minimaxie, obok jednego, drugi. I dlaczego ten utwór tak się nagle wycisza, jakby zabrakło taśmy, miejsca na płycie i ucieka gdzieś? Nie wiem dlaczego. To już Państwo raz słyszeli. To jest od Jana Gillana i od jego zespołu. A przecież on zarzekał się. To pierwsza taka rozmowa, którą z artystą usłyszeli Państwo w tym programie. Child in Time, nie patrzmy nawet w tamtą stronę. Nie patrzmy na pomniki. To się już nie wydarzy. Pojutrze koncert zespołu Deep Purple w Krakowie. Wiem, ile osób się na ten koncert wybiera. Kiedyś artyści opowiadali Państwu, że to taka pożegnalna trasa. I w ostatniej rozmowie, jaką miałem okazję przeprowadzić z Janem Gillanem, tam też padły te słowa, że to jest trasa długiego pożegnania. Proszę mi pozwolić przypomnieć Państwu to 30 kilka sekund. Kilka lat temu wszyscy w Deep Purple mieli problemy zdrowotne. Ian Pace przeszedł lekki zawał, Rogerowi doskwierała kontuzja barku, Steve cierpiał z powodu rąk. Nieuniknione stały się myśli o zakończeniu działalności. Ale ponieważ nie jest łatwo tak po prostu przejść na emeryturę po tych wszystkich latach, postanowiliśmy odwlec tę chwilę, ukryć się pod szyldem. Who knows? Year, two, three, five, I don't know. Ten szyld to trasa długiego pożegnania. Ale dziś wszyscy czują się znowu znakomicie, więc Deep Purple będzie istnieć może jeszcze rok, może dwa, a może pięć. Przyjeżdżają do nas, nie było ich ile? Rok i pięć miesięcy? No ale będą, będą znowu. Obiecałem Państwu przy okazji tej rozmowy z Janem Gillanem, że fragmenty, których nie pomieściłem, schowam, może będzie jeden dzień, gdy śnieg zacznie padać, tak sobie zażartowaliśmy. No i proszę bardzo, jakaż lepsza okazja niż przyjazd Deep Purple do Polski. A będziemy rozmawiać o czym? Będziemy rozmawiać, a no właśnie. Może najpierw dwie minuty z sekundami utworu, który ma 53, 52 lata. To lead a better life, I need my love to be here. Jednak Deep Purple to klasa. Deep Purple, idę na koncert, Tym razem po 19 latach zabieram swojego tatę. No proszę bardzo. To przed chwilą, nie wiem czy państwo rozpoznali, że to taki młody głos Jana Gillana, to nagranie zespołu Episode 6. Ilekroć chciałem porozmawiać z muzykami na temat, znaczy z niewieloma można rozmawiać, z Janem Gillanem i Rogerem Gloverem, ale ilekroć chciałem porozmawiać, to tak jakoś zbywali mnie. Ale ukazała się, jak państwo wiedzą, w ubiegłym roku płyta, na której są te stareńkie nagrania, stareńkie utwory, które Ian Gillan postanowił zanotować na jakiejś taśmie dla potomności. No i przy okazji tej płyty jakoś same te lata 60. wypłynęły. Rozmawialiśmy, skrócę państwu opowieść, rozmawialiśmy o klubach bluesowych, o tych małych salkach, rozmawialiśmy o artystach typu Adam Faith, albo Cliff Bennett, albo Frank Ifield, albo Billy Fury. I w tym momencie on się uśmiechnął i powiedział: Billy Fury, ach, chłopak z Liverpoolu. Yes, of course. Everyone had a fancy name. Pamiętam ich. Billy Fury. Pamiętam wielu innych. To przedstawiciele takiego angielskiego brzmienia muzyki popularnej. Nie mieli ukształtowanego tego amerykańskiego zadziornego sznytu, ale mieścili się w brytyjskiej części muzyki. Tak jak Dean Martin, Pericomo, Frank Sinatra, u których wszystko było ładne, a ta zadziorność przyszła z produkcjami firmy Tamla Motown i rozpowszechnieniem się nagrań stylu soul. Taka muzyka nas bardziej interesowała. Otwierały się w pierwszej połowie lat 60. kluby, mówiono undergroundowe. Tam występowali tacy ludzie jak The Kings, Small Faces. Czyli zupełne przeciwieństwo dla artystów takich jak Frank Ifield czy Billy Fury. Oni zdejmowali z siebie marynarki i zrywali z tradycją, bo reguły były bardzo sztywne, ale zaczęliśmy unieważniać je wszystkie. No i teraz sobie proszę wyobrazić, pytam artystę, przypomnij młodszemu pokoleniu, jakie to były reguły. No i co usłyszałem? Po pierwsze, nie będziesz kompozytorem ani autorem tekstów swoich piosenek. Nikt nie potrafił się tej regule przeciwstawić do czasów The Beatles. Well, you couldn't write your own songs. That's for a start off. Nobody managed that until The Beatles came along. Chociaż i tak na początku, na pierwszych płytach, The Beatles wykonywali także piosenki z Ameryki. In their early recordings, it was a mixture of self-written stuff, and so that was the most restrictive. To była największa restrykcja. Kolejna, którą wykonawcy właściwie sami sobie narzucili, dotyczyła nauczenia się, jak to robić po swojemu, bo jeżeli ćwiczysz 8 godzin dziennie, jesteś już dobry. Wiesz, jak to powinno być na scenie i w czasie nagrań. A studia były wygłuszone, dosłownie wywatowane. Śpiewałeś linijkę tekstu, a słowa spadały na podłogę. Inżynierowie dusili twój dźwięk, a potem odbudowywali go elektroniką po drugiej stronie szyby. Dodawali echo. Dodawali, dziś mówimy EQ, dodawali trochę środka, trochę wytłuszczali, mieli na konsolecie kilka takich pokręteł, a potem ten dźwięk kompresowali, dodawali jeszcze trochę echa i w końcu nic nie było prawdziwe. Ale muzycy byli coraz lepsi i upominali się o swoje coraz głośniej. Pamiętam, że Deep Purple pojechało do Szwajcarii, do Montreux i chcieliśmy się uwolnić od tego brzmienia i dlatego wynajęliśmy własne studio na czas nagrania płyty. No i za chwilkę, bo to widocznie temat jakoś się idealnie spodobał Ianowi. Było też troszkę tak zwanego innego sposobu odniesienia. Dam ci taki przykład. Gdy w 65 roku jako zespół Episode 6 nagrywaliśmy pierwszą płytkę dla wytwórni Pi, sesję ustalono na między 9 rano a 12 w południe. So there were quite a few things that were there in the 60s that were restrictive. Some of them old attitudes. And for example, when we made our first record with Episode 6 in 1965, we rehearsed the song before we went there. We were told the session is from 9 till 12. Piosenkę mieliśmy oczywiście przygotowaną, przećwiczoną. Stawiliśmy się pod budynkiem o 8 rano. A portier? Panowie co? Nagranie od 9. Wiemy, dlatego o 9 chcemy być gotowi. On mówi nie. Nagranie obejmuje wniesienie i zainstalowanie sprzętu oraz jego rozmontowanie i wyniesienie. Czyli przed wyznaczoną godziną nie wolno ci przekroczyć studia. Głupie, staromodne myślenie. Ale tradycja blaknie powoli. Jak możesz mieć 3 godziny, by wnieść sprzęt, podłączyć go, zrobić próbę, nagrać 2 utwory, zmiksować, rozmontować sprzęt i wynieść wszystko, zanim wybije 12. Czyli praktycznie masz 90 minut na nagranie całej płytki. No i powiedział jeszcze jedno obostrzenie, mi się przypomina. Nie wolno było wywieźć z Anglii gotówki. Life was very restrictive. In other ways too, you weren't allowed to take any cash out of the country. So if you were touring, jeśli jechałeś w zagraniczną trasę, nie mówię tego o nas, bo myśmy nie jeździli, ale koledzy nam opowiadali. Więc 20 funtów, które wolno było wywieźć, nie starczało na wiele. Mnóstwo istniało takich ograniczeń, bo życie było zupełnie inne. I powiedziałem mu wtedy, że mam takie 2 płytki Episode 6. Zapytał, jakie? Ja mówię, mam Here, There and Everywhere, to utwór zespołu The Beatles, i mam Love, Hate, Revenge. A on mówi, no, Episode 6 nagrał 12, może 13 małych płyt. I think we did about 12 or 13 singles, mostly with Pi, but with some other labels, MGM. But yes, I remember those two for sure. Ale te 2 pamiętam dokładnie. Większość nagraliśmy dla wytwórni Pi, niektóre dla MGM, ale te 2 zapamiętał. To co, mogę odtworzyć dla Państwa ten drugi utwór? If I want you to cry, bet your life you're gonna cry. Put 2 drops of water in this little old eye. So if I get even, what you to me? All I gotta do is break its heart and you'll feel misery. If I want you to cry, bet your life you're gonna cry. We're gonna put 2 drops of water in this little old eye. So if I wanna get even, watch it to me. All I gotta do is make it so you'll feel misery. Oh. two drops of water in this little old eye. So what are you even? What is it to me? All I gotta do is break its heart, it'll feel misery. If I want you to cry, but you like you go to cry. When I put two drops of water in this little old eye. No i to trzeba było nagrać między 9 a 12, ale trzeba było jeszcze nagrać drugi utwór. Love, Hate, Revenge to zespół Episode 6. Ian Gillan, pojutrze w Krakowie z Deep Purple na kolejnym polskim koncercie. Jakoś wydaje mi się, tak mi się wydaje, że to nie może być koncert ostatni, chociaż no, jest to długa trasa i oni w ramach tej trasy są już u nas trzeci raz. Czy będąc w Episode 6 myślałeś o przyszłości? Myślałeś o tym, jak się rozwinie kariera? Powiedział nie, absolutnie nie. Miałem świadomość pewnych ograniczeń. No. Not at all. What I was doing was beginning to get itchy feet, I think. Episode 6 nie był wybitnym zespołem instrumentalnym. Był silny wokalnie. I chyba tak jak to zwykle bywa w życiu. Jeśli coś nie posuwa cię do przodu, nie rozwija, przestaje być ekscytujące. Zaczyna doskwierać stagnacja. Wtedy czas na zmiany. Znam takie przypadki zwichnięcia kariery z powodu bycia lojalnym, bycia uprzejmym. Bo nie wypada zostawić partnera, zespołu, chociaż wiadomo, że przyszłości nie ma. Podziwiam je, ale nie uważam za profesjonalne. Tak jak u ptaków, jeśli przychodzi pora opuścić gniazdo, to trzeba odlecieć. Ale nie miałem planów. Nie pobudzała mnie ambicja. Po prostu nie lubię stagnacji, czyli odpowiadając na pytanie, nie miałem pojęcia, co przyniesie przyszłość, aż do kilku dni przed tym, jak się wydarzyło. And then to get the chance to join them in 69, just when episode 6 is beginning to stand still, was just a wonderful, wonderful opportunity. No i zostawiłem Państwu to ostatnie zdanie z wypowiedzi. Teraz je przetłumaczę, bo ważne. Byłem wielbicielem Deep Purple. W 1968 miałem wszystkie płyty i gdy w następnym roku trafiła mi się okazja dołączenia, poczułem, że to cudowna, wspaniała szansa. To jeszcze przypomnę Państwu odrobinę z tej opowieści, z długiej opowieści Iana Gillana z ubiegłego roku. Bo Child in Time. W czasie tej rozmowy powiedziałem, usłyszałem niedawno, że nie ma już inżyniera, który by potrafił dziś nagrać Child in Time. Bardzo prawdopodobne, odparł Ian. Poznałem wielu inżynierów w ciągu ostatnich 20-30 lat, czyli od czasu, gdy rozpowszechniło się nagrywanie cyfrowe. Probably right. I've met a lot of engineers in the last 20 or 30 years. Since digital music, in fact, a new generation of engineers came along. And things like phasing. Dla nich fazowanie to rodzaj efektu dźwiękowego. Niedawno Don Airey miał przygodę. Podłączył Leslie, czyli wirujące głośniki, do swoich organów Hammonda i klawiszowiec z zespołu, który otwierał koncert, mówi do Dona: widzę, że masz symulowane brzmienie Leslie. Gdzie się kupuje takie komputerowe efekty? A Don na to: widzisz te duże skrzynki? Tam są w środku głośniki. One wirują. To jest właśnie Leslie. Wiesz, że mamy także kamerę pogłosową na taśmie? Głowica nagrywająca i głowica odtwarzająca? Albo głowica nagrywająca i trzy głowice odtwarzające? Bo możemy potrzebować echa krótkiego, średniego albo długiego. No i jeszcze wtedy opowiedział taką historię o cyfrowych nagraniach w ogóle. Gdy słuchasz nowego cyfrowego nagrania, to nie ma w nim człowieczeństwa. Na każdej współczesnej płycie głos i chór brzmią jak przysłowiowa ściana dźwięku. If you listen to digital recordings, there's no humanity to it. You hear the vocal backings on any modern record, it's a wall of sound. Wszystkie niedoróbki są usuwane. Dźwięk skompresowany do poziomu odpowiedniego dla MP3-ek, żeby dobrze go było słychać na najgorszym nawet sprzęcie. Ja mówię lo-fi. Wtedy było inaczej. Słyszałeś, jak to się mówi, powietrze studia. Docierało skrzypnięcie naciskanej stopy od bębna. Oddech wzięty przed pierwszą linijką tekstu. Wszyscy wokaliści, o których dziś rozmawiamy, pozwalali, żebyś usłyszał, jak biorą oddech. To było ludzkie. Muzyka płynęła, grana przez żywych ludzi, nie przez automat perkusyjny, dla którego zaprogramowane dane rytmiczne są najważniejsze. Wiele rzeczy zmieniło się diametralnie. To jeszcze mam jedną króciutką jego wypowiedź i to jest troszkę jakby jego credo dzisiejsze. Bo zapytałem, czy nadal musisz ćwiczyć głos? A on mówi, nie, może dlatego, że śpiewam praktycznie codziennie i to sporo. Oczywiście więcej w trasie koncertowej. Well, no, I think probably because I sing every day near enough and so... I don't actually practice doing scales as such, not like opera singers, but I do enjoy singing. I sing in the shower. W sensie ćwiczyć gamy? Nie, jak śpiewacy operowi. Lubię śpiewać i śpiewam pod prysznicem. O ile pamiętam, nigdy nie narzucałem sobie takich ćwiczeń. Chociaż ćwiczeniem był teraz dla mnie ten zestaw piosenek. Wyzwaniem nawet. Nie tyle śpiewanie, ale nauczenie się ich. I to ważne zdanie. Niesamowite. Pod koniec kariery czuję, jakbym przewijał taśmę. Mój życiorys. Tak jak się cofa taśmę do początku, przy którym wszystko nagle jest znowu takie proste. To pamiętam. Ian Gillan. Pojutrze w Krakowie. Och, cieszę się. To mam jeszcze dla Państwa takie nagranie dokonane w półtorej godziny lub mniej. Jeżeli udało im się rozłożyć sprzęt. No, tego utworu się Państwo po artyście na pewno nie spodziewali. Ile on ma lat? Niezliczoną ilość. Or I'll never fall in. sądzili państwo, że Ian Gillan mógł śpiewać taki utwór? To nawet niepodobne do tych nagrań z zespołem The Javelins. No ale jest. To niewiele minut zostało mi w tej chwili do 23. To spróbujemy od tego najstarszego ze wszystkich dziś prezentowanych nagrań przejść do najnowszego. Państwo pytają o ten utwór. Może przy pierwszej prezentacji go państwo nie zauważyli. Wykorzystano w utworze fragment wiersza Wisławy Szymborskiej Rozmowa z kamieniem. No nie ma przypadku. To tytułowe nagranie z przedwczoraj wydanej płyty Obrazków. Jeżeli chodzi o obrazki, to nie wiedzą państwo, ale w Rumi, tam gdzie nie wygrały, ale zdobyły wyróżnienie, to podobno już kilka osób taką płytę zobaczyło z bliska. No, zazdrościć im. Minimax wróci po serwisie informacyjnym, który powinien dotrzeć do państwa za mniej więcej 45 sekund. Zapraszamy do reklamy. Ech, Barbara, ale fajny był ten Black Friday, nie? No, fajny, fajny, Marian. Fajny. A ty wiesz, że w Media Expert tego przedłużają do poniedziałku? No co ty mówisz, Barbara? To, to będzie najdłuższy i najfajniejszy piątek, piąteczek, piątunio. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.